To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 stycznia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tysiące kibiców w Wiśle, za 2 godziny pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Mahmud Abbas spotkał się z papieżem i otworzył ambasadę Palestyny przy Watykanie. Nie trzeba być idealnym, by być dobrym rodzicem. SOS Wioski Dziecięce poszukują rodzin zastępczych dla swoich podopiecznych. Za 2 godziny w Wiśle rozpocznie się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. W zawodach weźmie udział 7 Polaków, a ich ostatnie sukcesy znów skupiły uwagę na tym sporcie. W Wiśle jest Natalia Żyto. Powiedz, jakie oczekiwania wobec naszych skoczków mają kibice? Zacznę od tego, że z godziny na godzinę kibiców jest coraz więcej i naprawdę rozgrzewają atmosferę. Mają trąbki, szaliki, flagi, skandują hasła i mówią, że to dopiero początek. Na trybunach jest około 8000 miejsc i nie każdy zdołał kupić bilety, ale jak mówią kibice, którzy już gromadzą się przed skocznią, liczy się atmosfera zawodów i nieważne gdzie, nieważne jaka jest pogoda, ważne, żeby głośno krzyczeć i mocno trzymać kciuki za biało-czerwonych. Fajne, no, ekscytujące zawsze. Wszystko rozstrzygane do samego końca. W ogóle widzę, że tu chodzą jacyś trenerzy, zawodnicy, więc dla mnie to jest frajda spotkać ich i zobaczyć na żywo. Co mamy? Szaliki, trąbki, wszystko, przebranie, wszystko jest. Peruka nawet. Peruka jest, tak. Kto znowu będzie kibicował? Dla tych, którzy nie mają biletów, w centrum miasta powstała strefa kibica. Są tam 2 telebimy, a po konkursie rozpoczną się koncerty. I jeszcze powiem kilka słów o formie Polaków. Dzisiaj zobaczymy 7 zawodników w barwach biało-czerwonych. Ci najlepsi, którzy są w pierwszej dziesiątce kwalifikacji generalnej, to Kamil Stoch, który trochę kibiców zmartwił, bo wczoraj z powodu bólu kolana nie wziął udziału w kwalifikacjach. Na liście najlepszych jest także Maciej Kot, który powiedział mi, że jego wczorajsze skoki były zdecydowanie udane. Bardzo dobrze. Równe, dobre, ten kwalifikacyjny najlepszy, naprawdę taki solidny skok z bardzo niskiego rozbiegu, także jestem zadowolony. I wśród tych najlepszych jest także trzeci polski skoczek, Piotr Żyła. Dodam jeszcze, że pogoda dopisuje, przede wszystkim nie ma wiatru, jest słonecznie, a na termometrze w Wiśle -1 stopień. Natalio Żyto, dziękujemy za relację. Dodam, że po historycznym sukcesie w turnieju 4 skoczni, zwycięstwie Kamila Stocha, 2. miejscu Piotra Żyły i 4. Macieja Kota, liczymy na polskie podium w Wiśle. Mahmud Abbas otworzył siedzibę ambasady Palestyny przy Stolicy Apostolskiej. Po audiencji u papieża Franciszka oświadczył, że Watykan uznał jego kraj za niezależne państwo. Palestyński przywódca wyraził nadzieję, że inne kraje wezmą z tego przykład. Rozmowa w 4 oczy trwała 23 minuty. Dotyczyła, jak się spodziewano, stosunków dwustronnych, a także dialogu izraelsko-palestyńskiego. Gość podarował papieżowi kamień z Golgoty, 2 ikony i film dokumentalny na temat renowacji Bazyliki Narodzenia w Betlejem. Franciszek zrewanżował się 2 swymi dokumentami w arabskim przekładzie oraz medalem niedawnego Roku Miłosierdzia. Po audiencji Mahmud Abbas otworzył siedzibę ambasady swego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Powiedział, że jest ona dowodem miłości, jaką papież darzy naród palestyński i pokój. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. SOS Wioski Dziecięce poszukują rodziców zastępczych dla swoich małych podopiecznych. Trwa 2. edycja kampanii Szukamy Mamy. W Polsce wciąż jest blisko 19 tysięcy opuszczonych i osieroconych dzieci, które czekają na kogoś, kto da im ciepło, miłość i poczucie bezpieczeństwa. Wcale nie trzeba być idealnym, by być dobrym rodzicem, mówi dyrektor stowarzyszenia w Polsce Barbara Rajkowska. Dom dziecka to jest instytucja. Tam są wychowawcy, którzy się zmieniają, tak jak w instytucji, czyli żyjemy trochę obok siebie. Natomiast w SOS Wiosce Dziecięcej to tak jak w rodzinie zastępczej. Mamy domek, gdzie mieszka mama lub mama i tata. Prowadzą najnormalniejszy w świecie dom 24 godziny na dobę i opiekują się, wychowują dzieci. Tych dzieci może być 5, 6, 7. Do roli rodziców najczęściej zgłaszają się samotne kobiety. Tak było po pierwszej kampanii. Dlatego też 2. odsłona ma ośmielić mężczyzn, bo oni także próbowali być rodzicem zastępczym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Zachmurzenie i przejaśnienia na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Śnieg, temperatury bliskie 0, w Trójmieście 2 stopnie na plusie, w Warszawie 1, w Krakowie właśnie 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

Pentatonix na początek raportu o stanie świata. Wiem, że okres bożonarodzeniowy już się skończył, ale w Polsce jest taka tradycja, że kolędy śpiewa się do 2 lutego, więc w raporcie możemy posłuchać, tym bardziej, że po angielsku. Na początek właśnie podobno chrześcijańska Europa i muzułmanie. Nie wiadomo dokładnie, ilu ich żyje na kontynencie. Zapewne ponad 20 milionów. Od roku 1990 do 2010 procent ludności muzułmańskiej liczony wobec całej ludności Europy wzrósł z około 4 do 6. To ciągle mało, choć w takich krajach jak Francja prawie 8%, pewnie może nawet ponad 8% w tej chwili ludności to muzułmanie. We Francji nie liczy się przynależności do religii, nie ma takich statystyk, więc trudno też to powiedzieć. Zresztą statystyki, kiedy rozmawiamy o muzułmanach, zwykle ustępują emocjom, zwłaszcza ostatnio. W studiu jest ze mną Adam Balcer z grupy badawczej Visa Europa. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Dwa wydarzenia skłaniają mnie do tej naszej rozmowy dzisiaj akurat, bo po pierwsze kanclerz Merkel przed kilkoma dniami wezwała do takiego bardzo silnego wzmożenia działań przeciwko nielegalnym imigrantom. Wiemy, że od marca rozpocznie się zakrojony na chyba szeroką skalę proces odsyłania ludzi, którzy nie zdołali uzyskać statusu uchodźcy w Niemczech. I tutaj plany niemieckie jeszcze dotyczące bezpieczeństwa tak naprawdę będą pewnie zaskoczeniem dla niektórych, którzy uważają politykę pani kanclerz za bezkrytyczną wobec imigrantów. I drugie wydarzenie, pewnie mniejszej rangi. Szwajcaria nie godzi się na to, by muzułmańskie dziewczynki i chłopcy mieli oddzielne lekcje pływania. Co ważniejsze, Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał Szwajcarom rację w tej sprawie. Zacznijmy od pani Merkel. To jest kolejny sygnał, że wobec imigrantów będzie stosowane niemieckie prawo, prawda? Tak, tylko pamiętajmy, że wyobraźmy sobie taką sytuację, że to nie byliby muzułmanie, tak jak na przykład deportowano z różnych krajów zachodniej Europy do krajów Europy Wschodniej Romów. To mogę sobie spokojnie wyobrazić sytuację, żeby Niemcy podjęły taką decyzję i tutaj oczywiście ze względu na to, że w tym przypadku olbrzymia większość uchodźców jest muzułmanami, to pojawia się ten czynnik, że od razu mówimy o islamie, ale tak naprawdę ważniejsze w przypadku Merkel jest też to, co mówi w tym kontekście, o którym chcemy rozmawiać, że państwo jest przeciwne i będzie robić wszystko, żeby w przestrzeni publicznej nie było osób, kobiet noszących burki. I to chusta, też przed kilkoma tygodniami zdecydowanie się Merkel wypowiedziała. Tylko właśnie pamiętajmy o tym, że my, u nas jest od razu taka interpretacja, to jest bardzo zabawne dla mnie w Polsce, że mamy miliony wybitnych ekspertów od islamu, a jednocześnie jesteśmy strasznie przeczuleni na punkcie ignorancji Zachodu na temat naszej części świata, ale jesteśmy przekonani, że znamy się na wszystkim. I tutaj oczywiście jest takie hasło, Niemcy no wreszcie przejrzały na oczy i zaczynają robić porządek. Tylko że pamiętajmy o tym, że trzeba posłuchać uważnie, co mówi Merkel, tak samo jak trzeba posłuchać CSU, które jest u nas postrzegane, a to już są tacy więksi twardziele, no to CSU niedawno też miało kongres i powiedziało tak, wysokie minarety nie, meczety tak, islam tak, islamiści nie. Tak jest przekaz, jest ten drugi element, to co dla Merkel jest bardzo ważne i to jest zrozumiałe, że jeśli ma nastąpić, postępować integracja, bo to jest drugie przekonanie w Polsce, z którym nie da się po prostu, święta prawda, dogmat, z którym się nie da polemizować, że integracja muzułmanów zakończyła się fiaskiem. I koniec. I tu stawiamy punkt, kropkę i nie ma sensu jakakolwiek dyskusja. No więc bardzo różnie wygląda sytuacja w poszczególnych krajach, w poszczególnych miastach, w zależności od pochodzenia muzułmanów etnicznego, klasowego i tak dalej, i tak dalej. Przynależności to znaczy, do różnych... I teraz to też... tak, no i to co Merkel mówi, i tak samo CSU w ostrzejszej formie, to jest tak. Zabieramy się za grupy radykalne i to zdecydowanie, natomiast chcemy ludzi, tak jak wielokrotnie mówili politycy niemieccy, też prawicowi, islam należy do Niemiec. Chcemy zintegrować, stworzyć warunki normalne, żeby ludzie, którzy są zintegrowani, którzy chcą się zintegrować, żeby identyfikowali się z tym państwem. Czyli ona mówi generalnie coś, co myślę przy zdroworozsądkowej polityce wydaje się naturalne. To znaczy istnieje problem policyjny ludzi, którzy nie przestrzegają prawa i którzy gotowi są w najbardziej skrajnych przypadkach po prostu dokonywać zamachów, które nam niszczą życie. Istnieje, i to jest problem, tak, który musimy rozwiązać stosując wszystkie możliwe istnieje sposoby. Istnieje też problem ludzi, którzy głoszą określone poglądy radykalne, które można należy uznać za nawoływanie do nienawiści, którzy mogą prowokować tych ludzi gotowych do użycia przemocy. Jasne. I nimi też się trzeba zająć. I tutaj jeśli można, Adam, bo to chyba jest ważne, że jest jednak pewien ruch. To znaczy, jeżeli my słyszymy o tym, że Niemcy będą podejrzanych o terroryzm wsadzać do więzienia, do aresztu i oni będą mogli być miesiącami trzymani bez wyroku sądowego, no to jeszcze kilka miesięcy temu nie wydawało się możliwe, żeby tego typu polityka, znowu mówimy tutaj o sferze policyjnej, ale jednak była do pomyślenia w Niemczech, prawda? Tak, tylko ja powiem szczerze, że nie, w tym przypadku nie znam szczegółów tej decyzji od strony na jak... To są projekty ciągle. To są nie projekty mamy... i zobaczymy jak one, jak to wyjdzie już w praktyce, bo myślę, że no, to jest jednak część naszej kultury, że mamy rządy prawa, prawda? I rządy prawa opierają się na tym, że no nie oczywiście nie stosujemy odpowiedzialności zbiorowej. Natomiast można znaleźć, moim zdaniem... Nie, tu nie ma mowy o odpowiedzialności zbiorowej. Mówimy o podejrzanych, prawda? Tak, o stosowaniu, przepraszam, sytuacji... nie o odpowiedzialności zbiorowej, tylko o podejrzaniu, stosowanie, że mamy podejrzanie winy, a nie niewiny. Ja myślę, że to jest jakby taka automatyczna odpowiedź na to, co się stało przy okazji tego Tunezyjczyka, który przecież był obserwowany przez służby, który był deportowany, ale Tunezja go nie przyjęła, prawda? Czy była decyzja w sprawie jego deportacji. I Niemcy nagle zdali sobie sprawę, że są bezradni w takich sytuacjach i chcą mieć wyjście, chcą kogoś takiego wsadzić do więzienia, do aresztu, żeby uniemożliwić mu ewentualnie jakieś działania. To na pewno, tylko pamiętajmy o tym, że jednocześnie jest niezwykle ważne współpraca między wszystkimi instytucjami o takim charakterze bezpieczeństwo, wywiad i tak dalej, bo to nawet na poziomie Brukseli widzieliśmy, że pomiędzy poszczególnymi dzielnicami ze względu na bardzo dużą decentralizację kraju, Flamandowie, Walonowie, Bruksele jako odrębny, prawda, jeszcze instytucje i tak dalej, że z tym były nawet problemy. To co w sytuacji, kiedy, pamiętajmy o tym, ten Tunezyjczyk przyjechał z Włoch i wcześniej mieszkał kilka lat we Włoszech. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, co mówi, żeby oddzielić tą sferę policyjną od sfery, nazwijmy to, integracji całej reszty, prawda? Bo tak, jak słusznie zwróciłeś uwagę, integracja muzułmanów postępuje w różny sposób w różnych miejscach w Europie, prawda? Jest grupa, z którą są problemy, to trzeba sobie jasno powiedzieć, tylko jest pytanie, czy nie wylejemy dziecka z kąpielą, przyjmując narrację, która na przykład jest, możemy usłyszeć w naszej części Europy, że mamy do czynienia z wojną cywilizacji, zderzeniem islamu z Zachodem i z chrześcijaństwem. Bo jeśli tak naprawdę jest, no to ja bym widział w tym momencie setki zamachów, wojnę domową po prostu na wielką skalę, w której by ginęły tysiące ludzi w każdym państwie europejskim, jeśli by tak było naprawdę. A bo tak jest w krajach, bo tak jest w krajach, w których wojna funkcjonuje, prawda? Mówimy o wojnie cywilizacji. Za chwilę będziemy tak? mówić o Izraelu, o kraju, w którym dochodzi regularnie do zamachów, których... No nie, no dawno nie było i też ten zamach, powiedzmy ten ostatni, no to pamiętajmy, że w Izraelu mieszka 20% ponad mieszkańców Izraela, to są muzułmanie. Ponad 20%. Dobrze, Szwajcaria. Szwajcaria, czy to jest przykład kraju, który pokazuje w jaki sposób absorbować muzułmanów, jednocześnie zmuszając ich do przestrzegania nie tylko przepisów prawa, ale przepisów obyczajowości pewnej europejskiej, którą im się proponuje? No tu jest postawienie, tak, to jest kwestia obyczajowa, moim zdaniem, związana z tym, że jeśli mamy szkołę świecką publiczną, no to zakładamy, że jeśli osoba idzie do takiej szkoły, bo można iść do szkoły prywatnej, prawda, gdzie ma się swój własny program nauczania. No tak, tak jak idzie się do katolickiej szkoły i tak, codziennie się modli. Co ciekawe, prawda? Sporo na przykład muzułmanów we Francji chodzi do szkół prywatnych katolickich. I bo tam jest wyższy poziom. Na przykład i plus jest właśnie nie taki bardzo ostry jakobiński rozdział religii od państwa, tylko bardziej przyjazny. Natomiast no tutaj Szwajcaria jest akurat przykładem kraju, gdzie mamy sporą diasporę muzułmańską zróżnicowaną wewnętrznie etnicznie, która stwarza powiedzmy czasami jakieś problemy, ale nie natury stricte religijnej, tylko to, w co uderzają na przykład nacjonaliści, takie siły skrajne prawicowe w Szwajcarii, to jest przede wszystkim w bezpieczeństwo, takie typu zwykła przestępczość. Bo mamy oczywiście, przede wszystkim muzułmanie w Szwajcarii pochodzą z Bałkanów i z Turcji. Więc tam jakichś poważniejszych problemów związanych na przykład z terroryzmem czy z sferą obyczajową nie ma. Tak naprawdę było na przykład to referendum w sprawie minaretów, które było rozkręcone, a potem... 2009 rok, tak. A okazało się, że w Szwajcarii są 4 meczety z minaretem. 4. Tak, ale zrobiono z tego wielkie halo, bo na tym można zbijać kapitał polityczny. My często nam się też wydaje, że bo w całej Europie nastąpił w różnym znowu stopniu wzrost poparcia dla takich sił skrajnie prawicowych, które grają na tym, że jest problem z integracją części muzułmanów, że są, prawda, że mieliśmy całą kwestię zamachów terrorystycznych, uchodźcy, że ruszyła jakaś grupa młodych muzułmanów na Bliski Wschód i tam walczyła, prawda, w różnych organizacjach. A z drugiej strony jest taki problem, że no właśnie to jest jeszcze bardzo ważne, żeby spojrzeć na drugą stronę medalu i dostrzec coś takiego, no że te nasze społeczeństwa, ci tak zwani w cudzysłowie rdzenni Europejczycy, część z nich ma problem z zaakceptowaniem muzułmanina, który nawet się integruje. Na tym polega problem. On go odrzuca z góry. On może, prawda, zrobić wszystko i zostanie odrzucony. Tak samo jak był problem z integracją niestety Żydów, prawda? Że była część społeczeństw, która tego nie zaakceptowała, odrzucała. I oni grają tak na samo tych, jak na niektórzy tych różnych... Brytyjczycy, tylko że my tego nie chcemy widzieć w analogii. Mają problem z akceptacją Polaków, tak, prawda? Bo uważają, że Polacy są gorsi. Tak, nie chcą nas. Część z nich nas po prostu nie chce i to jest taki podstawowy odruch ksenofobiczny i te partie na tym grają. To znaczy logiki temu nie można odmówić. To znaczy jak nie będzie ani jednego minaretu, nawet nie będzie tych 4, tylko ani jednego jak nie będzie, no to wtedy będzie spokój. Tak, wtedy ale będzie jest, problem, to jest, problem jest taki, że jeśli dokonujemy, to jest podważenie, to w Polsce jest właśnie problem ze zrozumieniem czegoś takiego. Jeśli kogoś nie jesteśmy w stanie zaakceptować, chociaż on spełnia wszystkie kryteria, tylko z tego powodu, że ma określone pochodzenie religijne czy etniczne. Nie zaakceptujemy go jako obywatela, bo on jest muzułmaninem, a muzułmanin równa się islam, islam równa się, tak jak u nas się mówi normalnie, nazizm, komunizm i tak dalej. To słyszymy u nas w mediach i od niektórych polityków, totalitarna ideologia. No to taki człowiek jest automatycznie jest podejrzany, prawda? Nie wierzymy, że on się zintegruje. No to jeśli mamy takie podejście, no to podważamy jakby całą ideę demokracji, która zakłada, że rozpatrujemy indywidualnie każdy przypadek i że człowiek może, jeśli spełnia kryteria, uznajemy go za część naszej społeczności, wspólnoty i wtedy, bo inaczej ten mechanizm wyłączenia, jeśli kogoś wyłączamy a priori i tak naprawdę arbitralnie, no to on może się rozszerzyć na inne grupy w społeczeństwie. To wtedy mamy coś takiego, że to nawet dotyczy ludzi z tego samego teoretycznie etnicznego narodu, bo nagle się okazuje, jak mamy taką sytuację, że jest bardzo skonfliktowane społeczeństwo, że zaczynamy używać argumentów, to co się na przykład dzieje w Polsce, że mówimy do siebie zdrajcy, targowica i tak dalej. Że ktoś nie jest Polakiem, bo ma takie poglądy polityczne. I to się nagle okazuje, że to jest ten mechanizm wyłączenia, prawda? I to jest coś takiego, że na tym grają te niektóre partie, w różnym stopniu, to jest partie właśnie skrajne, w różnym stopniu w różnych krajach, bo jakbyśmy spojrzeli na Unię Europejską, to na 28 państw mniej więcej w ponad połowie jest tak, że te partie poszły w górę w ostatnich kilku latach, ale w ponad połowie ich nie ma praktycznie. Na przykład jak spojrzymy na Hiszpanię, prawda? Nie ma. A ich poparcie jest bardzo różne, bo mamy w Austrii, prawda, Partię Wolności, której kandydat zdobył ponad 45% w wyborach. No i mamy takie partie typu, co mają około 10% skrajnie prawicowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Adam Balcer z grupy Vis Europa był naszym gościem. Dziękuję. And brothers, because if you do, you can hear their voices still calling across the years, and they're all crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will till we all come to understand. None of us are free, none of us are free. None of us are free, one of us are chained. None of us are free. And there are people still in darkness, and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other, let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. It's a single truth we all need, just to hear and to see. None of us are free. None of us are free. None of us are free. Your salvation isn't too hard to find. None of us can find it on our own. We've got to join together in spirit, heart, and mind, so that every soul who's suffering will know that we're not. Solomon Burke w raporcie o stanie świata. W Izraelu rośnie napięcie polityczne. Premierowi Benjaminowi Netanyahu grozi utrata stanowiska. Coraz wyraźniejszy jest konflikt między świecką lewicą i ortodoksyjną prawicą. Podobnie jak złość i bezradność po kolejnym ataku terrorystycznym. Tymczasem tamtejsze władze skrytykowały zwołaną na jutro w Paryżu konferencję pokojową poświęconą właśnie konfliktowi izraelsko-palestyńskiemu. Marcin Gutowski. Jak zawsze przy tego typu okazjach nie brakuje okrągłych zdań i odmienianego przez wszystkie przypadki słowa na P. La paix. Pokój osiągną tylko sami Izraelczycy i Palestyńczycy. Nikt inny za nich tego nie zrobi. Mówi prezydent Francji François Hollande. Z kolei wieloletni korespondent izraelskich mediów na terytoriach palestyńskich Pinchas Inbari wyjaśnia, co o próbach wskrzeszenia procesu pokojowego myślą jego rodacy. Nikt się tym nie interesuje w Izraelu. Tutaj w ogóle nie ma takiej kwestii. Czym zatem żyją dziś Izraelczycy? Są teraz pochłonięci śledztwem w sprawie premiera Netanyahu. Szef rządu jest podejrzewany o korupcję. Był już przesłuchiwany przez policję, a na światło dzienne wychodzą kolejne szczegóły kierowanych wobec niego oskarżeń. Najpierw mówiło się o wartych setki tysięcy szekli prezentach od biznesmenów, później o przyjęciu korzyści w zamian za ustawienie przetargu na zakup łodzi podwodnych. Teraz o działaniach na rzecz wzmocnienia pozycji jednej z gazet w zamian za przychylne premierowi publikacje. Sam Benjamin Netanyahu od początku zapewnia, że jego pozycja jest niezagrożona. Nie tak prędko, za wcześnie na świętowanie. Ta sprawa niczego nie wykaże, bo nie ma czego wykazywać. Wy będziecie nadal wypuszczać balony z gorącym powietrzem, a ja będę nadal rządził w Izraelu. Analitycy i komentatorzy niemal zgodnie, co w tym kraju prawie się nie zdarza, twierdzą, że sprawa jest więcej niż poważna. Prokurator generalny sugeruje, że są poważne dowody świadczące przeciw premierowi. Jeśli zostaną mu postawione zarzuty, będzie musiał podać się do dymisji, a to będzie oznaczało koniec jego politycznej kariery. Mówi lewicowy politolog Gershon Baskin. I choć nikt nie ma wątpliwości, że Netanyahu będzie walczył o życie do samego końca, to nawet kojarzony z jego środowiskiem politycznym prawicowy publicysta i szef Centrum Dziedzictwa imienia Menachema Begina w Jerozolimie, Moshe Fuchsman-Szal, przyznaje, że dni Bibiego Netanyahu na fotelu szefa rządu mogą być policzone, a ich kres jest kwestią kilku tygodni lub co najwyżej miesięcy. To będzie polityczne trzęsienie ziemi. Rozpocznie się walka o władzę. Sytuacja jest tak dynamiczna, że trudno wyrokować, kto odegra w tej walce kluczowe role. Nie ulega jednak wątpliwości, że to będzie zupełnie nowa rzeczywistość w Izraelu. Netanyahu stoi na czele gabinetu łącznie przez ponad dekadę. Tylko ojciec założyciel państwa żydowskiego, Dawid Ben-Gurion, rządził dłużej, choć i jego popularny Bibi wyprzedziłby, gdyby dotrwał do końca kadencji, a jeszcze kilka dni temu wydawało się, że jego władza jest absolutnie niezagrożona i spokojnie może myśleć o kolejnych latach na czele państwa. Tymczasem okazuje się, że mogą go czekać lata odsiadki i przy tej okazji Izraelczycy powtarzają jedno ze swoich ulubionych twierdzeń. Izrael to demokratyczne państwo. Nasza policja jest niezależna, a sądy niezawisłe. Cieszą się społecznym zaufaniem i mają pełne poparcie obywateli. Niejednokrotnie przechodziliśmy takie wstrząsy i po prostu zrobimy to po raz kolejny. Warto przypomnieć, że za kratkami za korupcję właśnie siedzi były szef rządu Ehud Olmert, a niedawno odsiadkę zakończył były prezydent Moshe Katsav, skazany za gwałt. Jednak jest coś, co jeszcze bardziej niż wstrząsy na szczytach władzy pobudza emocje Izraelczyków. O ile Benjamin Netanyahu zajmuje czołówki gazet, o tyle na ulicę tysiące ludzi wychodzą z powodu Elora Azari, 18-letniego poborowego, który kilka miesięcy temu w Hebronie dobił leżącego na ulicy rannego palestyńskiego zamachowca. W ubiegłym tygodniu został uznany winnym przekroczenia uprawnień, mówi Oded Ben-Ami z telewizji Arutz Shtaim. What he did. To, co zrobił, było sprzeczne z wartościami izraelskiej armii. Tak mówią jedni, przypominając, że nie można dokonywać egzekucji na rannym i bezbronnym napastniku. Z drugiej strony jest duża grupa tych, którzy uważają, że żołnierz postąpił słusznie, bo zastrzelony Palestyńczyk był terrorystą, a terrorystów należy zabijać. To jest najkrótszy opis tego, jak wygląda dyskurs publiczny w Izraelu. Gwałtowne demonstracje, zarówno poparcia dla młodego żołnierza, jak i potępienia jego postawy, skłaniają do wyciągnięcia dwóch wniosków. Pierwszego, oczywistego. Kraj jest podzielony. I drugiego, też już znanego. Izrael to sprawna demokracja. W tej sprawie Izrael pokazuje się z najlepszej strony. Został wydany wyrok na żołnierza, który dopuścił się nadużycia. Tymczasem w Palestynie terrorystów, którzy mordują niewinnych ludzi, nazywa się męczennikami i bohaterami, a ich rodzinom wypłaca się renty. W Izraelu to nie do pomyślenia. Proszę mi pokazać drugą armię, która ma tak wysokie standardy. Z drugiej jednak strony rządzący z premierem Benjaminem Netanyahu na czele wysyłają do społeczeństwa sygnały, że wymiar kary dla skazanego żołnierza powinien być jedynie symboliczny, a rodzinę 18-latka, która uważa go za bohatera, publicznie otaczają wręcz czułością. Dużej części społeczeństwa bardzo się to nie podoba. Skierowali tę sprawę na złe tory. Zrobili z tego polityczną dyskusję. Dodaje Oded Ben-Ami. Premier Netanyahu mierzy się zatem z krytyką na wielu frontach. Jakby tego było mało, przypomnijmy, że Rada Bezpieczeństwa ONZ ostro skrytykowała politykę rozbudowy żydowskich osiedli na zachodnim brzegu Jordanu, nazywając ją bezprawną. Walczącemu o polityczny byt izraelskiemu premierowi ze swoistą pomocą przyszedł jednak palestyński zamachowiec. Kilka dni temu w Jerozolimie wjechał on ciężarówką w grupę młodych rekrutów, zabijając 4 osoby i raniąc kilkanaście. Benjamin Netanyahu, który kolejne wybory wygrywał podtrzymując w Izraelczykach poczucie zagrożenia, natychmiast pojawił się na miejscu zdarzenia i zasugerował związki zamachowca z ISIS, nie po raz pierwszy łącząc dążenia Palestyńczyków z islamskim fanatyzmem. I także tym razem osiągnął swój cel, co potwierdza publicysta Moshe Fuchsman-Szal. ISIS to po prostu kolejne określenie tego samego problemu, który nazywał się Fatah, Hamas czy Hezbollah. Choć z drugiej strony politolog Gershon Baskin potępia postawę Netanyahu. Jego brak woli do wznowienia procesu pokojowego naraża Izrael na niebezpieczeństwo, zarówno wewnętrzne, jak i na arenie międzynarodowej. Biorąc pod uwagę napięcia, jakim podlega Izrael, można stwierdzić, że mógłby służyć za wzór w porównaniu z innymi społeczeństwami. I ten wzór nie wyśle swoich przedstawicieli na jutrzejszą konferencję pokojową w Paryżu. W oczach Izraelczyków to jakiś żart, który premier Benjamin Netanyahu zdążył już nazwać palestyńskim oszustwem pod auspicjami Francji. Dla raportu o stanie świata Marcin Gutowski. To jest niezwykle gorący moment na Kapitolu. Przez ostatnie dni kandydaci na ministrów w rządzie Donalda Trumpa byli przesłuchiwani przez poszczególne komisje. Mieliśmy ważną konferencję prasową prezydenta elektra, w trakcie której odniósł się do dwóch rzeczy, które chyba najsilniej zatruwają politykę amerykańską w tej chwili. To znaczy do ataków hakerskich w trakcie kampanii prezydenckiej. Trump tutaj przyznał po raz pierwszy, powiedział, że uważa, iż stali za nimi Rosjanie. Oraz do wycieków tajnych materiałów kompromitujących Donalda Trumpa, będących jakoby w posiadaniu Rosjan. I jeszcze wisienka na torcie. Wczoraj kongres rozpoczął pracę nad rozmontowywaniem sztandarowego programu polityczno-społecznego nawet prezydenta Obamy, czyli obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, programu zwanego Obamacare. W studio w Krakowie jest z nami dr Tomasz Pugacewicz z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Dużo się dzieje na tydzień przed inauguracją prezydentury. Czy to, co usłyszeliśmy przed komisjami w kongresie, to oznacza, że ta polityka, przynajmniej na tyle, na ile możemy ją określić już w tej chwili, Donalda Trumpa normalnieje? Wydaje mi się, że warto zacząć od stwierdzenia, że nie powinniśmy aż takiej dużej wagi przywiązywać do tego, co mówią kandydaci na poszczególnych sekretarzy czy ministrów w administracji prezydenta Trumpa. I to z kilku przyczyn. Po pierwsze dlatego, że doświadczenie uczy nas, że potrafią swoimi elokwentnymi czy niejednoznacznymi wypowiedziami zadowolić każdą ze stron, natomiast w praktyce potem realizować już zupełnie inną politykę. Doskonale pamiętam sprzed paru lat sytuację, w którym przesłuchiwany przez republikanów kandydat na sekretarza obrony w administracji prezydenta Baracka Obamy, Ashton Carter, powiedział, że jego zdaniem absolutnie należy rozmyślać i tutaj debatować nad dostarczaniem broni dla Ukrainy, i tym elokwentnym stwierdzeniem zaskarbił sobie sympatię zdominowanego przez republikanów Senatu, natomiast absolutnie potem nie poszły za tym żadne czyny. Natomiast druga uwaga jest taka, że pamiętajmy, iż poza osobami, które będą stały na czele poszczególnych departamentów, mamy tych najbliższych doradców prezydenta pracujących w urzędzie wykonawczym prezydenta, najczęściej opinii publicznej, kojarzącym się tylko z jednym z biur, czyli z Urzędem Białego Domu. I tak jego doradca do spraw bezpieczeństwa Mike Flynn w ogóle nie będzie przesłuchiwany przez Senat, bo tradycją jest to, że jest on mianowany i odwoływany przez prezydenta samodzielnie. Gdybyśmy jednak mieli tutaj rozstrzygnąć, jak te przesłuchania wypadają, to po pierwsze powinniśmy powiedzieć o tym, że świetnie wypada generał James Mattis, który jest kandydatem na stanowisko sekretarza obrony, który zyskał sobie przychylność nie tylko republikanów, ale także demokratycznych członków Senatu, i tutaj bez problemu uchylono wobec niego zakaz piastowania funkcji który to zakaz obowiązuje byłych żołnierzy przez kolejne 7 lat i to jest pierwszy przypadek od lat 50., kiedy wyrażono na taki krok zgodę. Trochę mniej pozytywnie wypadło przesłuchanie kandydata na sekretarza stanu Rexa Tillersona, który oczywiście publicznie to i tutaj za prezydentem Trumpem zgodził się na to, że rzeczywiście do tych ataków hakerskich doszło ze strony Rosji. Także powiedział, że to Rosja odpowiada za inwazję na Ukrainę. Natomiast bardzo mocno dystansował się od tego, iż w czasach, kiedy był szefem Exxonu, co miało miejsce właściwie do niedawna, to był zaangażowany w lobbying na rzecz rozwiązań prawnych w Stanach Zjednoczonych, które ułatwiały współpracę z Rosją i przeciwdziałały wprowadzaniu sankcji, a także absolutnie odżegnywały się od tego, aby stwierdzić, że Władimir Putin łamał prawa człowieka, czy są polecenia prezydenta Władimira Putina łamane prawa człowieka w Syrii. Ale tylko dodając, można stwierdzić, że pomimo drobnej opozycji w samej partii republikańskiej wobec Tillersona, czyli tutaj ze strony chociażby Johna McCaina, no to sytuacja wygląda w ten sposób, iż tych republikańskich głosów jest dostatecznie dużo, plus paru renegatów z partii demokratycznych już obiecało poparcie go na stanowisku sekretarza stanu, więc wydaje się wysoce prawdopodobne, że jednak zostanie tym sekretarzem stanu. I my się oczywiście koncentrujemy na Rosji, natomiast z punktu widzenia Ameryki, te przesłuchania też to zresztą pokazały, podobnie jak wystąpienia Donalda Trumpa. Chiny są ważniejsze dla nich, prawda? Tak, i tutaj warto zwrócić uwagę na to, co pan redaktor powiedział na początku, czyli o tym normalnieniu polityki, bo gdybyśmy się przyjrzeli pierwszemu nagraniu, które udostępnił Donald Trump po wyborze na prezydenta, gdzie mówił o tym, co zamierza zrobić w przeciągu pierwszych dni, to drugim punktem było przesłanie do sygnatariuszy transpacyficznego porozumienia w sprawie wolnego handlu, iż Stany Zjednoczone wycofają się z tego porozumienia. Co ciekawe, Rex Tillerson nie powiedział wprost, że zostaną podjęte kroki na rzecz wycofania się tego, tylko powiedział o tym, że to porozumienie może służyć niektórym interesom Stanów Zjednoczonych, a w innych przypadkach może być niekorzystne. Co jakby tutaj pozostawia trochę nam furtkę otwartą. Oczywiście to jest kwestia tego, czy stara się po prostu przedstawić i zadowolić każdą ze stron zasiadającą w Senacie, czy też rzeczywiście tutaj będzie próbował łagodzić stanowisko samego prezydenta. Natomiast najważniejsza jest właśnie kwestia postawienia na ostrzu noża chińskiej polityki wobec sporów na Morzu Południowochińskim. To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, bo jakby troszeczkę racjonalności wprowadza pan też w odbiór tego, co się dzieje na Kapitolu. To znaczy, cokolwiek teraz Trump nie powie i cokolwiek nie powiedzą ci panowie, na których patrzy się cały świat, to nie ma specjalnie znaczenia. To znaczy od 20 stycznia to będzie zupełnie inna gra, prawda? Jest taka rozpowszechniona w naukach politycznych teza mówiąca o tym, że prezydent i jego najbliżsi doradcy mogą w przeciągu swojej codziennej pracy skupić się zaledwie na kilku, dwóch, trzech sprawach, którym mogą poświęcać czas, aby realizować swoje cele polityczne. I to jest ten obszar, gdzie mogą dokonać jakiejś pozytywnej zmiany. Natomiast jest tak dużo innych obszarów, które wymagają ogromnej rzeszy pracowników służby cywilnej, czy też służby zagranicznej, jeżeli mówimy o sprawach międzynarodowych, że jakby naturalne jest to, że nie są w stanie kierować tymi wszystkimi procesami. Stąd pojawia się teza o tym, że mamy tak zwany mechanizm uzyskania autonomii przez administrację federalną, która w szeregu spraw może prowadzić politykę, która bazuje na merytorycznych analizach i która jest ciągła w dłuższej perspektywie czasu. Ja nie chciałbym tutaj przesądzać, czy Trump dokona aż takiej rewolucji, żeby to wszystko odmienić, ale na razie raczej dostrzegamy to, że jest parę obszarów, w których będzie forsował zmianę, natomiast w wielu innych powinniśmy być sceptyczni co do tego, czy mu się to uda. Ważniejszym problemem jest to, że na niecałe 10 dni przed inauguracją musi się bronić przed tym, że jest agentem Federacji Rosyjskiej, który zdobył urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. No dobrze, to teraz do najciekawszych rzeczy przechodzimy. Panie doktorze, ataki hakerskie. co jest, zakładając, że tego dokonała Rosja pod kierunkiem Władimira Putina, czym to się różni od wszystkich ataków hakerskich, podsłuchiwania wrogów i przyjaciół przez Stany Zjednoczone, które trwa właściwie od zawsze, prawda? Od czasów zimnej wojny, po zimnej wojnie, mieliśmy 2 czy 3 lata temu historię z podsłuchiwaniem pani Merkel, prezydenta Hollande'a, wszyscy się obruszali. No przecież Amerykanie robią to codziennie, to znaczy to jest oczywiste, że próbują wpłynąć na politykę w krajach zarówno wrogich, jak i niewrogich. Rosjanie zrobili to samo. Czym to się różni? Jeszcze raz tylko powtórzmy to, o czym rozmawialiśmy przy naszym poprzednim spotkaniu, że nie mam namacalnego dowodu, to znaczy nie włączono kamery w laptopie, no jasne, po drugiej stronie, nie złapano Władimira Putina, jak w piżamie decyduje, które e-maile ujawnić, ale mamy tutaj raport trzech instytucji wywiadowczych Stanów Zjednoczonych, które, i to jest bardzo ważne, nie stwierdzają, że mają bezapelacyjne dowody, za pomocą których wygrałyby sprawę w sądzie, natomiast mają ślady elektroniczne pozostawione, a także informacje od agentów działających w terenie, że to działanie było kierowane przez Federację Rosyjską. Natomiast czym się różni? Jest jedna poważna różnica, na którą wskazuje administracja Baracka Obamy i chyba większość ekspertów się z tym zgadza. To znaczy na pewnym etapie było to standardowe działanie polegające na włamaniu do jakiejś instytucji i pozyskaniu informacji. I większość urzędników, oczywiście anonimowo, bo nie publicznie, obecnej administracji prezydenta Obamy przyznaje, że to samo robią Stany Zjednoczone. To nie jest jakaś wyjątkowa działalność. Natomiast inną sprawą jest to, że w pewnym momencie te pozyskane informacje postanowiono wykorzystać do skompromitowania jednego z kandydatów w kampanii wyborczej. I jakby tutaj podkreśla się, że jest to nowum w stosunku do relacji amerykańsko-rosyjskich, bo tutaj też trzeba się zgodzić, że istnieją przypadki, kiedy powinniśmy podejrzewać, że Amerykanie także byli zaangażowani we wspieranie takich sytuacji, w których pozyskiwano tajne informacje i w jakichś innych krajach je udostępniano i upubliczniano na niekorzyść któregoś z kandydatów wyborczych. Więc chyba najbardziej to, co boli Amerykanów, to jest to, że dokonała tego Federacja Rosyjska, która jakby dotychczas nie była kojarzona z tak agresywnymi działaniami. I tutaj, co jest bardzo ciekawe, porównuje się to z Chińczykami, którzy niedawno wykradli informacje o 20 milionach pracowników federalnych, w tym najprawdopodobniej agentów amerykańskiego wywiadu, natomiast nie upublicznili, więc jakby tutaj próbuje się zarysować tą różnicę. No dobrze. Zostawimy sprawę tego, czy Donald Trump jest agentem Władimira Putina, na następną rozmowę. Pewnie część słuchaczy pan przekonał, że metody rosyjskie się różnią od amerykańskich, część nie, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Pugacewicz z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Policja w Brazylii szuka ponad 100 uciekinierów z 2 więzień w stanie Amazonas. Uciekło ponad 180 więźniów, 70 schwytano. To jest ostatni epizod w niezwykłej i też mrożącej krew w żyłach niekiedy historii dotyczącej więzień brazylijskich w tym roku, to znaczy mówimy o 2017. W tym roku ponad 100 więźniów już zginęło w wojnach gangów. Między innymi 56 zostało zabitych właśnie w więzieniu Manaus, z którego teraz uciekli ci, którzy pozostali przy życiu. W studio Bartłomiej Rabi z portalu Radio Brazylia. Dzień dobry, witam cię. To może zacznijmy od odpowiedzi na proste pytanie, jak to jest możliwe, że w takim kraju jak Brazylia takie rzeczy się dzieją? Bo w takim kraju jak Brazylia dokonuje się 60 tysięcy zabójstw rocznie, bo w takim kraju jak Brazylia stopa zabójstw wśród nastolatków jest trzecia najwyższa na świecie. Proszę sobie wyobrazić, że wśród 16 i 17 latków najczęstszą przyczyną śmierci nie są wypadki samochodowe, samobójstwa oraz choroby, tylko morderstwa i to tych morderstw popełnia się tyle, co tych trzech poprzednich razem wziętych jest przyczyną śmierci. W związku z tym jest to kraj przemocy. Proszę sobie wyobrazić, że w ostatnich 3 miesiącach policja w samym tylko stanie Rio de Janeiro zarekwirowała 8 tysięcy jednostek broni palnej. W związku z tym jest stan wojny nieustanny. Dobrze. To jest odpowiedź na pytanie o przemoc. A teraz pytanie o przemoc w więzieniach. To znaczy, jak oni idą do więzień, to dalej się mordują? Tak jest. No widać, że się mordują. Dlaczego? Tak jest. Proszę sobie wyobrazić, że niedawno jeden z ekspertów ONZ-u udzielił takiego wywiadu, w którym powiedział: w Brazylii idziesz do więzienia, a wchodzisz do średniowiecza. W związku z tym, jeśli przypominają się nam obrazy z hrabiego Monte Cristo, to to jest właśnie więzienie w Brazylii. Zresztą, o czym my mówimy? Tytuł wczorajszego wydania tygodnika Weża to jest Eksplozja barbarzyństwa w naszych więzieniach. No i można sobie w internecie pooglądać filmiki palenia ciał, poćwiartowanych zwłok rzuconych na podłogę więzienia. No to są sceny, które do tej pory kojarzyły się nam tu gdzieś Boko Haram, tu gdzieś jakieś państwo ISIS, islamskie, prawda, tak? A tu w Brazylii mamy to, ale w kupie i to za jednym zamachem w jednym więzieniu. Tym bardziej, że kilka dni po tych 56 ofiarach w Roraimie został zabity i poćwiartowanych 16 następnych osób. Natomiast to jest efekt wielkiej wojny, wielkich gangów narkotykowych w Brazylii. W Brazylii są trzy wielkie gangi. Jedno nazywa się PCC, pochodzi z São Paulo, CV, to jest Comando Vermelho z Rio de Janeiro i Familia del Norte, FDN, pochodzące z północy. One znane są z bardzo agresywnej działalności, mordują się, po prostu nie jesteś z nami, jesteś zabity. Prosta sprawa. Nie ma tam negocjacji. System negocjacyjny tam raczej nie funkcjonuje. I to jest wojna między FDN-em, który połączył się z CV, o wpływy na granicach. Ja jakiś czas temu mediach społecznościowych przerzuciłem taką informację, że został zastrzelony z CKM-u w środku miasta z 200 pociskami trafiony facet, który był królem granicy boliwijskiej. I od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło. To był facet pracujący trzymający kontrolę na granicy dla Komando Vermelho i został zastrzelony przez ludzi z PCC. Sam fakt, że jeździ się jeepami z CKM-ami na pace, wiele mówi o tym, jak funkcjonuje granica w Brazylii, tak? No, trudno sobie wyobrazić, że w Chrubieszowie ktoś jeździ jeepem z CKM-em. I od tego się stopniowo ta fala przemocy zaczęła przenosić, trafiła do więzień, gdzie to się jest zaczęło generalnie kiedy? Kumulacja. Kiedy to był czerwiec 2016 roku i wtedy były szef bezpieczeństwa stanu Rio de Janeiro, Beltrame, który był odpowiedzialny w 2010 za tą słynną akcję wkroczenia do kompleksu Alemão, gdzie tam ton narkotyków zarekwirowano, broni palnej, 100 osób oczywiście zastrzelono przy okazji, bo w Brazylii jak już jest akcja zmasowana policji, to tam oczywiście trupów musi być mnóstwo. I on wtedy powiedział, że od tego coś się zacznie. No i to były prorocze słowa tak naprawdę. To, co się stało 1 stycznia, no, zostało relacjonowane właściwie na całym świecie. Co ciekawe, to od razu staje się częścią takiej legendy, która towarzyszy więźniom i towarzyszy przemocy brazylijskiej, tak samo jak zresztą w innych krajach Ameryki Łacińskiej, w Kolumbii czy w Peru. Zresztą na przykład gdzieś tam przeczytałem, że jeden z tych uciekających więźniów robi sobie zdjęcia i regularnie wpuszcza je na Facebooka. Na przykład, prawda? Wiemy też, że 1 stycznia, po tej masakrze 1 stycznia została nagrana piosenka. Opowiedz o niej, bo za chwilę jej posłuchamy. Tak, to jest piosenka z nurtu funk. To jest taki odpowiednik amerykańskiego gangsta rapu. To jest pewnego rodzaju także forma grypsery. To znaczy ludzie, którzy śpiewają na cześć któregoś z tych wielkich gangów, zarazem przekazują innym informacje, co gang chciałby powiedzieć. Posłuchajmy, a potem wyjaśnisz. Aqui é o crime organizado, tá tudo monitorado, fechado aos aliados. Represento o nosso estado, decretado o poder, a ordem vou te dizer. Foi batido o martelo pra tora os PCC, o comando é o só. Tutaj pan mówi o tym, że FDN, tu jest akurat funk na temat organizacji FDN, która rządzi naszym stanem i ta organizacja FDN, no, wymierzyła sprawiedliwość ludziom, którzy próbują się tam rozepchać i działać na ich terytorium, czyli organizacji PCC. FDN się połączył, czy złączył siły z Komando Vermelho, które rządzi w fawelach Rio de Janeiro, no i wspólnie odpierają atak PCC. Oczywiście proszę sobie wyobrazić, że te organizacje super przestępcze, bardzo, bardzo krwisto działające, są gloryfikowane przez wielu mieszkańców. Dlatego, że pojęcie przestępczości też troszkę inaczej funkcjonuje. Dlatego, że w wielu fawelach oni też organizują życie. Oni organizują transport tymi małymi samochodzikami. Przecież transport publiczny nie wjeżdża w te małe uliczki albo metro. Nikt tam nie dociągnie metra do żadnej faweli. A ktoś tych ludzi do pracy musi dowieźć, bo ludzie w fawelach pracują. Ktoś musi im butle z gazem zapewnić. No nie gazownia brazylijska tam pociągnie instalacje. I komendanci fawel też tym się zajmują. W związku z tym to jest nieco bardziej złożony problem niż tylko kwestia handlu narkotykami. No właśnie, bo to jest pytanie, które chciałem zadać. Najpierw chciałem spytać o władzę, ale skoro zaczęłaś o tak zwanych zwykłych ludziach, no to pociągnijmy ten temat. Przeciętni ludzie w ogóle się tym interesują, czy mówią sobie, jak się bandyci biją między sobą i strzelają, to niech się strzelają? No mamy dwie kategorie przeciętnych ludzi w Brazylii. Przeciętni ludzie, jedni to są milionerzy, i drudzy, ci aspirujący do klasy średniej. Ci aspirujący do klasy średniej oczywiście chcieliby, żeby się wystrzelali. Ja w 2013 roku, jak byłem w Brazylii, to odkryłem taki materiał, który niedawno mi się przypomniał, taki fazendeiro. Fazendeiro to taki wielki posiadacz rolny, który był bohaterem na północy, tam gdzie dokonują się te krwawe zabójstwa w więzieniach, bo położył trupem czterech bandytów, którzy włamali mu się do domu. On był byłym wojskowym i wytrawnym myśliwym, w związku z tym był uzbrojony po zęby. Jak zobaczył chłopców, to wystarczył mu 5 strzałów, żeby 4 trupy położyć. W związku z tym no, był bohaterem przez kilka tygodni i wielu ludzi mówią, no tak się załatwia sprawy. Ale z drugiej strony organizacje praw człowieka mówią, no tak się spraw nie załatwia. A z trzeciej strony, jak masz 60 tysięcy zabójstw rocznie i tych wszystkich ludzi wsadzasz ciągle do więzienia, a co roku jest 60 tysięcy, to w więzieniach masz tysiące ludzi, którzy zabijają innych ludzi. I oni się w więzieniach zabijają między sobą. I znowu naiwne pytanie, no dlaczego władze temu coś z tym nie zrobią? Znaczy, dlaczego nie zbudują nowych więzień? Przecież Brazylia jest bogatym krajem. Dlaczego? Albo nie wiem, oni opanują jakoś tej plagi. To znaczy, jak w więzieniu na początku lat 80. był bunt i władza wjechała, no to 111 osób zginęło, więc znowu zastanówmy się, czy poziom humanitaryzmu w tych akcjach jaki jest. Natomiast budowanie więzień. To więzienie jest administrowany przez firmę prywatną, która zainkasowała około 360 milionów złotych za ubiegły rok i już teraz ludzie się zastanawiają, za co oni dostali tak dużo pieniędzy, skoro tamci wszyscy gangsterzy mieli broń, komórki, narkotyki w swoich celach. Dziękuję bardzo. Bartłomiej Rabi z portalu Radio Brazylia był naszym gościem. To już jest koniec raportu o stanie świata. Zofia Kruszewska, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają telefony i komputery z rabatem za dodatkowe zakupy. Dokup akcesoria, usługę uruchomienia lub ubezpieczenie, a dostaniesz do 12% rabatu na wybrany sprzęt. Na przykład na laptopa Asus z procesorem Intel Core i7 za 4489 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. W biznesie często czeka się na okazję. O, i ona właśnie się nadarza. Trwa zimowa wyprzedaż w Orange dla firm. Na przykład Samsung Galaxy A5 jest teraz tańszy nawet o 500 zł w pakiecie z internetem Orange Światłowód i dwiema kartami SIM bez limitu. Dołącz do sieci numer 1. Zapraszamy do salonów Orange. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz 30 minut przed treningiem biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapekt. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapekt to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, przeciwwskazania, nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na krup Aflowarm.